Jauh telah langkahku jelajah, dakap mulaman yang ku rindu. Luas sudah ku lihat dunia, senyummu ukiran terindah. Tiap perilaku surga buatku.